سوره حجرات پس یو په نزول کې بس د مرسلات نه دي مناسبت دا دي چې مخ کې د اسباد د قیامت ذکر کوم ندی کی ترقی کوي سورہ قاف ورته وموي سورہ باسقات ورته وموي نمونه ډیر دي مناسبت دا ده مخ کې سورہ حجرات سره چې آداب ذکر کړل او آداب نو دې صورت کې اثبات د آخرت کوي اثبات د عقیدې کوي ځکه سره اعمال صحیح او دې سره عقاید صحیح کیږي زموږ دا چې مخکې د واجبو د پاره د منافقانو نو دې صورت کې به تخویفات ډیر ذکر کوي درې مداو چې خباثات ذکر شي د منافقانو نو دې صورت کې الله رب العزت داغیغا سختی در روز در قیامت بیانی چه دی پتا با منافقان تا قیامت کی لگی خواه بل داو چه اول کی ویلو لا تقدمو بین اید اللہ و رسوله اول ادب ذکر کرو خذی صورت کی بعد انسان د خلق بیانو کی چه تا اللہ در سنہ پیدا کرو چته احترام نکې د الله او پیغمبر قدر نکې تعالی خو تابعداري په کار ده داغه سیمه کې ترغیب او اتباع د رسول ته سوره حجرات کې او دې صورت کې با زجر دې پار د منکرینو د رسالت بلدا چل تهویر ان اکرمکم عند الله اتقاکم حدیث صورت کې بشارت ذکر کی چوز لفت الجنتو للمتقین د صورت دعوته اثبات د قیامت بدلایل سره او صورت کې دوی سیدی اول شپارس آیاتونه دي اځم د شپارس نه تر اخره پورې اول کې و ترغیب قران ته او زجر وی پینکار او بیا اثبات د قیامت او خپل علامات سره او دلیلونو سره وکي او بیا تخویف دنیاوی په ذکر د اقوام سره چې کوم هلاک شوی قوم د نوح علی السلام سره ابیا دویم باب کې اثبات د توحید او اثبات د قیامت بشارت او تخویف او دلیل عقلی به ذکر کړي صورت ممتاز ده په اثبات د قیامت سره او باقي امور په حق د قیامت کې جزئی جزئی دلایل به پیش کړي نصورت قاف زاریات او تور دا دری صورتونی پا دی باب کی موضوع ہے صرف اثبات دا قیامت تے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف اللہ پوئی پا مانا دا دی فالقرآن المجید گواہ دے قرآن دا بزرگ کتاب بل عجیبو ترغیب قرآن تا ذکر شو نو زجر د دې په انکار سره بلکې تعجب کیدا خلق د دې خبرینا ان جاء منذر منهم چرغ یو يرون کې د دې جنس نا چې انسان دي فقال الكافرون هذا شيء عجيب نو وی کافرانو دا په جواب کې چې دا مسله یو مسله دا ډیره ناشنا چې مرګ نه پس بیا جواندون ایزا متنا او کننا ترابا کلچ مرشو منگا او خاوری بیا و ژوند کیګو هغه سره دی ذالک رجع بعید دغه واپس ژوند کی د لری دی د عقل نه دا وي زمونږ عقل نه مني چې بیا و ژوند کیږي ته دلیل پیش کی عقلی دلیل خو په اثبات د قیامت باندې قد علمنا ما تنقص الارض منهم الله يمن خو پدیم پویګو پاغان دازه باندې چې کمی کی دازمو کاد دی خلقونه دروازه دروازه چې قبر کې کیږي کنه بیا دروازه دروازه دازمو کاد دنه خوراک کوي الله یې پاغي پویګم نو د هر بندنا څومره کمی کوي ما تنقص الارض پایندنا کتاب حفیظ او لایمون سره یو کتاب دې چې ساتونکې دې د هر څه ارسي ساتلی دي شمارلی دي بلک ذبو بالحق لما جام بلکی دروژن کو دې خلقو دې قران لره کله چر او رسیدیتان یا دې حق لره چه باس بعد الموت ته قوم پی امر مری دی په داسې یو کار کې دی چې هغه ګډوډ دي شک دې پکې دي دویم دلیل عقلی افلم ينظروا الى السماء فوقهم اذي نګوري په نظر د عبرت سره دی اسمان ته چې د پاسه د دې نه دي کیف بنیناها چې څنګه موږ جوړ کړی دي وزینا موږ خسته کړی دي ومالا من فروج او نشته پدی کیس چودنا والارض مددنا او زمکا خورکلی دمون والقینا فی آرواسیا او غرزولی دمون پدی کی غرونا وانبتنا فی آمن کل زوج بحیج زرغن کلی دمون پدی که هر قسم جوڑے تازه تازه تبصیرتا لپارد عبرت جو ګوري خلق دې څه نظر سره تعلق ساتي او ذکر علی کل عبد منیب او دا یاداش دې د هر هغه بنده د پاره چې الله ته رجوع کوي یاداش دې کنه چې ګوره الله ابتدا وکړه نبی ان شي جوړولې چې زموږ آسمانونه ارسي جوړ کړو بیا جوړول ورته ګران دي او ذکر علی کل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا الله یمونګه نازل کړی دي د اسمان نو په چغې کې مون خیر او برکت اچولې دي د خلکو څومره کارونه پی روان دي خان دی او بو تار سره ناشتینو هر شی په دې تر تازه مبارکا فامبت نبی جناتن زرغونو مون په دې بو سره باغونه وحب الحصید او هغه دانا چې بیا لو کړی شي دا نو کړل شي بوټي وشي نو اخر بیا لو کی کنه حب الحصید والنخل باسقات لها طلع النزيد او پیدا کړی زمونږه هغه کجوري دنګي دنګي چې دا غي ز پاره غون چکونه دي جوخ جوخو نزيد یا پاهو رزق للعباد دا رزق دې زمونږ د پنځانو حقيقي رزق دی واحيينا به بلتم ميتان مونږ ژوند دې کو په دې وبو سره کله وچ چې محتاج یې باران کو ناغا باد شي دا ټول دلیلونه دې دې خبرې کذالک الخروج د صورت داوی و ذکر کې په مختلفو الفاظو ښا کذالک الخروج کله بداسوی اکل ابو یذالک یوم الوعید ذالک یوم الخروج داویہ مختلف الفاظ سره بیان تخویف دنیاوی تکذیب کړه او مخکد دینه قوم د نوح علیہ السلام او اصحاب الرس او خلقو هغه قوم ذکوی چې خپل پیغمبر په هغه کې هلاک کړو او سمودیان او عادیان او فرعون او قوم د لوط علیه السلام او اصحاب الایکه او غبنواله خلق قوم د شعیب علیه السلام او وقوم تبع او قوم داغی تبع بادشاہ دی یمن قوم احلاق شکن کلن کذب الرسلان دی طولو تکذیب کو دی پیغمبرانو فحق وعید نصابت شا اللہ ایدما عذاب پاغی باندی افعینا بالخلق الاول زجر دی چا اللہ وی بیا پیدا کول خوڑی رسان دی چی مشرکین انکار کی ایا ستلی شو مونگا پاول پیدایش باندی بل هم فی لبس من خلق جدید بلکی دی پشک کی دی لبس داغی پیدایش نوینا ولقد خلقنا الانسان دریم دلیل عقلی یقینا من پیدا کرد انسان ونعلم ما توسوس به نفس اپوی گمنگا پاری وسوسو باندی چکی یاد تا دا خپل نفس چ پویو وخت سمره سمره وسوسی و تکید نفس نلنګ پاری پوی ونحن اقرب الی من حبل الورید مونږ ډیر نږدې یو دی انسان ته دا غرق د حیات نه چری کې د سازی راځي نو یو نوم دی حبل و توم ورید اضافه بیانی لکه حب الحسید کې ذکر شو اذ یتلقى المتلقیان عن اليمين وعن الشمال قعید او یاد کا دا قدرت د الله چرا اخلی هغه دو فرشتي د دې انسان نه هر چې دې څه خبره کوي هغه تیر اخلی دې د خلی نسال پاز او باسي نغیت نه را اخلی چې او خي طرف ته او بل ګس طرف ته ناس دي عن اليمين قعید وعن الشمال قعید یې ذکر کو بلی قیاس کو ما يلفظ من قول نغور زیده یو خبران دخلینا الا لذیه رقیب عتید مگر دی انسان سر نگهبان ملائک دی تیار رقیب رقوب نگرانه توی رقیبی کن اغسلی چیغت جاسوسی که نگرانی او عتید مانا تیار اغیب الکار خونکوی یا اللہ دید پار مقرر کری دی چی تازو بدا بندہ عمل لکے کرام الکاتبین خواب عن الیمین وعن الشمال عقل کی نرازی دا خبر خواب زکر حلق کل کل دا قرآن نور پس انکارو کی خواب یہ لکا ملیک استا پوگن استا دا تا بوی مرغینو پای بعد پدې مونږ نه پوېو ها چې قران ویلی نو بالکل حق دی ها او پناستا پولاړ والا پوېږي ها دا پدین پروتو کې نه چې تکایې ها وجات سکرت الموت بالحق او رابشي هغه سخته د مرګ پرشتیا باندې سکرات تي کنا د مرګ سکرات دی بل حق سمانه ځکه انسان خو کله کله چاسي چپا پیراشي کنه دوره پیراشي کنه پیر ما خپل مرګولي ده ها او خپل مرګولي ده په تا مرګ دېلن تا خبرې کولې مرګ چې پرشتیا راشي نو ته تاسو به بیا وای مخه دا خو اسه سکرات راضی ده سي په بند باندې ښا خو بالحق خونهی که نخواه چه اگر اشتیا سکرات پی راشی سخته راشی ذالک ما کنت منه تحید ملیک و توی اللہ و توی چه دا اگر مرگ دی چه تا دا دینا تختی دی دیده کم پلا تختی دی دا پسی او سو تختی دو سو مانا تختی دو دا مانا چه را دا با دنیا که دیر پال که یه لکا پالو نمکاوان دا دې د مرګ نه لري د کنه ځکه وړې پایل کو ریمال به شون ته نیولې او د جراسي مخبري به کولې دا دې تختې د کنه الله او توي اوس فنفق فی السور پک بوالشی پشپیلے کی ذالک یوم الوعید دا غروز دا دا عذابنو وجاعت کل نفس رابشی قیامت کی هر نفس معها سائق و شہید اغسر بدوتا نئی یو بے درست نرا شری ابل بمخت گوائی تا دو ملائک دی کنا یو تا سائق و ابل تا شہید و اخا یو تا مخت دی ابل تا رست دی چتا انو تختی لقد كنت في غفلة من هذا یقینا چې ته خو په ډیر لوی غفلت کې وې د دې روزینه تا او دا ورځ نه منله تر دې د پاره تیارې نه کړنو فکشفنا ان کوي تواک نو موږ لری کلاس تانانن پړدا فبصرو کلیوم حدید نو ستا نظر نن ډیر تیز دی ښا هغه پړدا سوا اگر پرد دنیا وکنا د دنیا سر سپورټ کړیو ها نه اپریشن پرد نه اذیشنا دنیا یا دې چې دا مې دنه لری کړه نن دې نظر کمزې لګي وقاله قرینو ابو یغه مرګره ده دو هغه چې د عملی لیکلې ده هاذا ما لذیاتی ذم یلا دا ما سره د ریکارډ ده دا وګورو تیار بس ملا با حکمو کی چه دا ریکارڈ دے دا مردار القیا اغردوے اغردوے تصنیہ تکرار دخا یو تن تخبہ القی القی ویکنہ چه اللہ موسیٰ علیہ السلام توید آمسا اغردونے القی آسواد یو تنو کنہ ہاں چه دوینو القیا بدلته خود و ندی کنا ندا تکرار د تسنیه ندا دا تکرار د وجنه القی القی القی اوردو و جهنم کی کل کفار نانیدم قران اوس خی کنا ها ال به پریزی چې مونږ ته داسې په ګوته کی جدا غره هر یو کافر عنادګر چې کافرو می بیا عنادګرو می من نائل للخیر من کون کے دا توحید معتدن دا حد ناوڑی دن کے بدتی مریب او پشک کی غرد ان کے خلق پشک کیا چولے دا داسی دی دا غصی خواہ پوری کہ خواہ دی خواہ اللذی دا غصرے دے جعل مع اللہ الان آخر چیز خودے لشریکت لیو ہر سوک چیو کدلتا ہو کپا لاور کیو کپا او شریک ولا قتل وکنا فالقیاه وغرزه وغرزه بل عذاب شدید پاغړ سره عذاب کې نو ستد پاغ بل مرګری باندې نا وخت شفه ها شیطان ور سره وکنا نا غوي قال قرینه ابو یغبل مرګری ده ربنا ای رب زمونګه ما تغیتو ما ندی ګم را کړې خلق بوي وما ندیکم را کړی خان ولیکن کان فی ظلال بعید دی په خپل پړی رلری گمراه کیو او ما بکل کل ددن چل زکاو ما ندیکم را کړی خان قال ابو ی الله لا تختصموا لدی ما سره شور مکوئ جګړې مکوئ وقت قدمت الیکم بالوعید او ما مخکې مخکې دنیا ترا لګلې او تاسو ته قران اباغي کې مې څومره يرولي وې نو وسله جګړې کوي ها ما يبدل القول لذيا در دنیا عدالت نه دي زلالت چې دا بدل شي ها نشي بدلې دي وې نازما سره فما نبي ظلام للعبيد انيم ذو ظلم كون کې په خپل بنديانو دا خود دی حال شخا دا قیامت یوم نقول لجهنم یاد کاورت چه اللہ ویمون بوایو جهنم تا حلیم تلعاتی چه ڈک شوی و تقولو اوغبوی چه نا حلیم مزید نور دیاتشتی او مطالبه کئی اگا چه تا ڈکی گی اگا جهنم ڈکی او حدیث کی راضی چې الله پاک خپل قدم کی دي ناغه وي قط قط بس هغه سنډ کی بشارت ذکر کوي انتهائی فوز لفت الجنت للمتقین ران زیب کړی شي جنت لپاره د متقینو دی ونشي کړه ولخه دا غ متقیات ساته زره زخرف نشورو شوی دي غیر بعید لری ونی کنا نزدې وی بالکل فال قبول شي هاذا ما توعدونا دا جنت ته چې تاسو سره وعده کول شو چا سره لکل اواب حفیظ هر یو رجوع کوونکې او پابندی کوونکې د دین چې الله دین پابندی کړی دا هر قسمه په فرض او په واجب او په سنت او په نفل او پابند سره یو کا دا سوکو من خشی الرحمن بالغیب دا سوکو چې ریځو د رحمان ذات نه اولید لینو بندې کې قابل غیب خوانه حضرت شاہ صاحب وی خان خشیه سره رحمان ذکر کو ولی الله ی زګور ز یاره نیمه فاسد خلق زمانه یری دیله په کار کې د خپل عمل نو یری ما سره خو یاره نشته دی خو دی عمل بد کړي نه لاغې نه دی یری نو ارزه کې خشیه سره رحمان ذکر کی چې ګور ما سره یاره نشته دی ما سره رحمت تے برکت تے وجا بقلب منیب اور اغلی اللہ تا پدا سے زلبان دے چغی کے روجوی اللہ تا و یرئی پکیم نوبوی اللہ ادخلوها بسلام جنت میں ترانیز دیکھو کنز ہے داخل شے خفا امن و پسلامت یاسر ذالک یوم الخروج ذالک یوم الخلود نمونه دی دا غروت دامی شوالیم چه بیا بیا پکی دنیا نرازی لهم ما شاؤون فیهام دید پارا غصدی چه واری پدی جنت کی ولدینا مزید اللہ از منسراز دور زیاتی زیاتی نعمتو ندی چه سحد و انتہائی نشتر فکم اہلکنا قبلهم من قرنن تخویف دنیاوی سمرا حلاک کری دی منگا مخکی ددینا قومنا ملکنا هم اشد منهم بدشن چاگیر دیر زیادو ددی خلقنا پتاقت کی بدشن حملہ نو حلاکو هم کرسنگا فنقبو فی البلاد اگر دیدو پخارنو کی تلاشی اکاو دسجی تلاشو حل من محیز چې د تیختی زیشتی دیرو گرزی دو دا تیختی زیعی کو دو نا خواتا مخ که اللہوی چی دا تیختی زیعی نشتا کنخا دا معنا دا یہ اصوک داوی فنقبو فی البلاد اگر دیدل پدی خارونو کیم اگر دیدل دیری مزی و خوشحالی اکڑی خو حل من محیز خلاص خو نشو کنخا ان فی ذالک لذکرا بیشکا پدی دلیل کی چی اللہ بیان کو دیر لوی عبرت تی یا پدی قرآن کی لذکرا دیر لوی عبرت تی لمن کان لہو قلب خدا غا چا دا پارا چی دا غا دا پارا عقل وی او ذلو وی سوچ پی کولشی او القى السمع وهو شهيد یا وقی دی توجه کی او ډیر په غور سره اغزه کې حاضری دلتا نو هغه ته په دین عبرت حاصلی کین دلیل عقلی یقینا مونږ پیدا کړی دی اسمان نو زمکه اوس چې په مینه د دواړو کې دی په سته ته یامن پانداز شپږ ورځې کې په مام سنام اللغوب خونو در سیدر امونگ تاستلی والی فصبر علاما یقولونا صبر کوئی پیغمبر پاک پاغس باندی چی دی ایوائی و سبی بحمد ربکا او سناوایا تسبیح وایا پا حمد دخل رب سرا قبل طلوع شمس مخکې مخکې د خطو د نورنا چې وخت د سبا دی صلات فجر د سبا مونږه وقبل الغروب او مخکې د پریوتو د نورنا چې مازیګر دی ومن الليل فسبحه او په وختونو د شپې کې هم مونږ کوا تسبیح هغه ماخام دی ماسوتن دی و ادبار السجود او په منځونو پسې سبح په منځونو پسې سجود ذکر شته کنه سبحان الله والحمد لله والله اکبر دا ادبار السجود دی کنه واستمع یوم ینادی المنادی او وکی دا اغیر وزی تا چه آوازو کی آواز کونکے من مکان قریب دا غنزدی زینان اسرافیل اللہ السلام یوم اسمعون الصیحت بالحق دا غر وزد چه واب اوریدی اغا چغا فرشتی آباندی اغا چغا شپیلے دا اسرافیل اللہ السلام ذالک یوم الخروج دا غروت دا چې خلق پر اوزی دا قبرونو نا انا نحن نحی و نمیتو بیشک اللہ ایمونگا جوندی کول کو مڑکول کو سوک پیدا کو سوک پنا کو ویلین المسویر و مونگ تراتل دی یوم تشقق الارض عنهم سراعا پا غرط باندی چو بچوی دا زمکا دا خلق و نادیر پا جلتا ہے زمکا با ٹولا زی پا زی اوچوی بندیان باتی نراوزی مڑی باتی نراوزی ذالک حشرن علینا یسیر اللہوی دا جوندن پس دا مرگنا پا مونگ باندی آسان دیم حشر جمع کولو طویل شی تا جمع کول پا قیامت کے اللہوی پا مونگ باندی آسان نحنو اعلمو بما یقولونا من خپوی گپاسو چیزی ایوائی تاتا امان تعلیم بجبان نیتو پدی باندی زبردستی کو انکے اکراہ خونشی کے دی پدی کسا فذکر بالقرآن من یخاف وعید استازی مواری دادا بیان کوا پا قرآن سرا عبرت ورکا پا قرآن سرا نصیت ورکا پا قرآن سرا او سوک بے قبلی اغا سوک چلا و یری کی زمان دا عذاب نا ناغلبا نفع و فیدہ ورکی خان وقفو کیا نفع